Ne sorarsın be hey kardeş, gam yüküm çiledir benim. Ne sorarsın be hey kardeş, gam yüküm çiledir benim. Alem gülü peyleşiyor, ağlamaktır karım benim, benim, benim. Eyvah benim, benim, benim. Nerede evim, yurdum benim? Nerede aslan benim? Alem gülü peyleniyor, ağlamaktır karım benim, benim, benim. Eyvah benim, benim, benim. Nerede evim, yurdum benim? Nerede yârim benim? Kapılmışım bir rüzgara, çalar başım taşlara. Kapılmışım bir rüzgara, çalar başım taşlara. Şimdi kaldım aralarda, yoktur bir mekanım benim, benim, benim. Yoktur bir mekanım benim, benim, benim. Eyvah benim, benim, benim. Nerede evim, barkım benim? Nerede aslan benim? Bakın gözyaşıma benim, dalıma taşıma benim. Bakın gözyaşıma benim. Bana yağmur dolu neyler, kar yağmış başıma benim, benim, benim. Eyvah benim, benim, benim. Nerede evim, yurdum benim? Nerede anam benim? Bana yağmur dolu neyler, kar yağmış başıma benim, benim, benim. Eyvah benim, benim, benim. Nerede anam, babam benim? Nerede?